Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 24 marca, minęła 19. Justyna Mączka i Radosław Mróz. Zapraszamy na serwis Trójki. Nie cierpiał chamstwa, blichtru i byle jakości. Cenił prostotę. Przyjaciele i wielbiciele jego twórczości pożegnali Wojciecha Młynarskiego. Przedstawiciele różnych kościołów i wyznań w Londynie zadeklarowali jedność w obliczu terroryzmu. W tym serwisie Trójki wrócimy także do incydentu, do którego doszło przed bramą główną obozu Auschwitz-Birkenau. Policja przesłuchuje kilkanaście osób. Na warszawskich Starych Powązkach pożegnano dziś poetę, autora i wykonawcę piosenek, artystę kabaretowego Wojciecha Młynarskiego. Spoczął w Alei Zasłużonych. Podczas uroczystości pogrzebowych ksiądz Kazimierz Sowa przypomniał słowa artysty, żeby iść przez życie własną drogą. Urna z prochami Wojciecha Młynarskiego spoczęła w Alei Zasłużonych, tuż obok grobowca przedwojennego aktora teatralnego i filmowego Stefana Jaracza. Syn Wojciecha Młynarskiego, Jan, mówił nad urną, że stan ojca pogorszył się 15 miesięcy przed śmiercią. Nie widziałem jeszcze takiego cierpienia, dlatego też dzień jego śmierci był wyzwoleniem z tego ziemskiego stanu. Rodzinie pieśniarza, poety i autora setek tekstów towarzyszyli znani artyści: Halina Kunicka, bracia Damięccy, Maja Komorowska, Maciej Maleńczuk i Daniel Obrychski. Dla ostatnich 50 lat tego naszego życia i Wojtka, i moja, i naszego pokolenia, no to był wieszczem. Z Wojciechem Młynarskim pożegnali się też muzycy. W trakcie pogrzebu grała orkiestra związana z synem artysty oraz góralska kapela. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Wojciech Młynarski zmarł 15 marca po długiej chorobie. W niedzielę skończyłby 76 lat. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Nie pozwolimy, żeby podzielił nas terroryzm, mówią liderzy społeczności religijnych na Wyspach Brytyjskich. Dwa dni po zamachu w Londynie przedstawiciele kościołów zorganizowali demonstrację jedności przed opactwem westminsterskim. Co pomyśli ktoś, kto kieruje się nienawiścią religijną, widząc tu was razem? Czy jego serce może się przemienić? Serce człowieka jest skomplikowane, pełne ciemnych zakamarków. Rabin Wielkiej Brytanii Ephraim Mirvis. Pokazujemy dziś, że próby terrorystów, by nas podzielić, nie działają. Przeciwnie, właśnie się jednoczymy. Justin Welby, głowa kościoła anglikańskiego. Jestem chrześcijaninem, wierzę, że zmartwychwstanie Chrystusa pokazuje triumf miłości i poświęcenia nad złem i rozpaczą. Ezad, imam centralnego meczetu w Londynie. Wysyłamy potężny sygnał, że jesteśmy razem. Muzułmanie, chrześcijanie, Żydzi, ludzie niewierzący. Stoimy tu razem i mówimy terrorystom, nie uda się wam nas podzielić. O, z uczestnikami manifestacji rozmawiał Adam Dąbrowski. Policja i prokuratura zdecydują, czy grupa osób, które urządziły happening przed główną bramą byłego nazistowskiego obozu Auschwitz-Birkenau, usłyszy zarzuty. Po południu przy bramie z napisem Arbeit macht frei w kilkanaście osób najpierw zabiło owce, potem rozebrali się do naga i skuli łańcuchami. Na muzealnym parkingu odpalili race. Według medialnych ustaleń to miał być protest przeciwko wojnie na Ukrainie. Paweł Pawlica. Grupa 11 osób zatrzymanych na 48 godzin czeka w tej chwili w Komendzie Powiatowej Policji w Oświęcimiu na przesłuchanie. Jak udało mi się dowiedzieć, to kobiety i mężczyźni w wieku od 20 do 27 lat, pochodzący z Polski, Niemiec i z Białorusi. Incydent poważnie zakłócił pracę muzeum, mówi Bartosz Bartyzel, rzecznik Muzeum Auschwitz-Birkenau. Wejście w tej chwili jest zamknięte i tak będzie do czasu działań policji. My przygotowujemy w tej chwili wniosek do prokuratury. W oświadczeniu na stronie internetowej władze muzeum napisały, że wykorzystywanie symboliki Auschwitz do jakichkolwiek manifestacji i happeningów jest karygodne i oburzające. Dodatkowo godzi to w pamięć wszystkich ofiar niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Przyszłość Unii Europejskiej ma zostać zapisana w deklaracji rzymskiej. Podpiszą ją jutro na szczycie w stolicy Włoch liderzy 27 unijnych państw. O przyszłości wspólnoty mówią także prezydenci Polski i Węgier. Andrzej Duda i Janusz Ader zapewniali w Piotrkowie Trybunalskim, że łączy ich wspólna wizja Unii. Prezydent Andrzej Duda oświadczył, że Warszawa i Budapeszt opowiadają się za utrzymaniem jedności Unii Europejskiej, w tym wspólnego rynku, budżetu, a także jedności prawa. Ważne są także wolności przemieszczania się osób, towarów, kapitału i świadczenia usług. My patrzymy, proszę Państwa, z optymizmem w przyszłość Europy. Nasze narody patrzą z optymizmem w przyszłość Europy i jest dla nas oczywiste, że chcemy, aby Unia Europejska istniała, że chcemy, żeby jak najlepiej się rozwijała. Prezydent Janusz Ader podkreślił, że między Warszawą a Budapesztem zatem nie ma rozbieżności co do wizji przyszłości Unii Europejskiej. Nie ma między nami różnicy zdań co do tego, że Unia Europejska ma być grupą państw narodowych, a nie drugimi Stanami Zjednoczonymi. Janusz Ader powiedział, że dużo rozmawiano także o współpracy energetycznej i regionalnej. Z Piotrkowa Trybunalskiego, Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. 19:05 w Trójce pora na wiadomości sportowe. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W studiu jest już Adam Malecki. To już ostatnia odsłona Pucharu Świata w tym sezonie. W Planicy skoczkowie rywalizowali w pierwszym konkursie indywidualnym i w nim pokaz siły zaprezentował Stefan Kraft. Austriak odskoczył rywalom, a przede wszystkim Kamilowi Stochowi na 86 punktów. Polak dzisiaj zajął piąte miejsce. O dzisiejszych zmaganiach na rytelnicy Kuba Niziński. Puchar Świata oddala się od Kamila Stocha. Pierwszy konkurs w Planicy wygrał Stefan Kraft, który powiększył przewagę nad Polakiem w klasyfikacji generalnej. Teoretycznie szanse na wygraną jeszcze są, ale będzie bardzo, bardzo ciężko. Nie ukrywał, zaraz po konkursie dwukrotny mistrz olimpijski z Soczi. To już jest jakby pozamiatane, mówiąc w takim żargonie. Natomiast oczywiście, że są szanse. Ja będę się starał. Kamil Stoch dodał, że dzisiaj popełnił błędy, które spowodowały, że zajął dopiero piąte miejsce. Najgorszym z błędów było to, że oba skoki były dosyć mocno spóźnione. Przez co brakowało mi dobrej szybkości przelotowej w końcówce lotu. Jutro na letalnicy konkurs drużynowy, w niedzielę ostatni indywidualny. Dla Trójki z Planicy Kuba Niziński, Radio Kraków. Także w niedzielę, kiedy będziemy znali już zdobywcę kryształowej kuli, zagrają nasi piłkarze. Zmierzą się z Czarnogórą, która dziś opakuje stratę największej gwiazdy drużyny. Stefan Jovetic doznał kontuzji łydki i przeciwko Polakom nie zagra. Informacja o piłkarzu Sewilli nie zrobiła większego wrażenia na naszych piłkarzach, mówi Arkadiusz Milik. Szczerze nie patrzymy na przeciwnika w takich względach personalnych. Staramy się skupiać na sobie, żeby dobrze się przygotować do tego spotkania. Mamy jeszcze 2 dni, także my jesteśmy tutaj najważniejsi. I tak jak zawsze, nie skupiamy się na przeciwniku. Personalia, gdzieś tam kosmetyka i jak będą wyglądali, czy zagra, czy nie zagra. Dla nas nie ma to większego znaczenia. My musimy być 100% przygotowani i to jest dla nas najważniejsze. A Polska jest liderem w grupie E. 3 punkty mniej ma Czarnogóra, a początek meczu w Podgorice o 20:45. O tej samej porze w niedzielę w naszej grupie Dania zmierzy się z Rumunią. A eliminacje do Mistrzostw Świata na Starym Kontynencie już ruszyły pełną parą. W rozgrywanych meczach Gruzja remisuje z Serbią 1-1, a Turcja prowadzi 2-0 z Finlandią. Dookoła Katalonii rywalizowali kolarze. Piąty etap wygrał Hiszpan Alejandro Valverde, który jest też liderem wyścigu. Rafał Majka zajął 13 miejsce, a w klasyfikacji generalnej jest 17. Kolejny sport w Trójce o 21:00. Zapraszam w imieniu Moniki Słukowskiej. W nocy bez opadów tylko na południu Polski lokalnie mgły. Zimno na wschodzie, południu i południowym zachodzie od -4 do -2 stopni. W pozostałych regionach od 0 do +2. Jutro więcej chmur w centrum i na północy. Na północy i na wschodzie słabe przelotne opady deszczu. W innych regionach sporo chwil ze słońcem. 5 stopni pokażą termometry na północnym wschodzie. Około 9 w centrum i 12 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Pochodzą z Kanady, z Toronto. Jest ich 5. Każde z innej muzycznej bajki, ale razem tworzą jedną. Hi, this is July Talk. We're very happy to be on Polish Radio Trójka. We're gonna play an acoustic session of a few songs and have a little chat. It's great to be here. Thanks for having us. July Talk. Będą grać i opowiadać jutro w audycji Myśliwiecka 357. Zapraszam od 17 do 19. Piotr Stelmach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Laptop Lenovo z procesorem Intel Celeron oraz systemem Windows 10. Już za 1299 zł. Szukaj nowych okazji w nowej gazetce. Mediamarkt.pl. Węgierski Instytut Kultury i Program Drugi zapraszają do studia imienia Witolda Lutosławskiego. W programie wieczoru tańce z Galanty Kodaja, muzyka żałobna Lutosławskiego i koncert na klarnet Koplenda z solistą Andrzejem Cieplińskim. Polska Orkiestra Radiowa pod batutą Żolta Hamara. Niedziela, 26 marca, godzina 19. Bilety do nabycia na stronie sklep polskieradio.pl i na godzinę przed koncertem w kasie studia. Ruszaj na poszukiwanie jajek w Biedronce. Każde zakupy za minimum 99 zł do 12 kwietnia to jedno jajko, czyli punkt na kartę Moja Biedronka. 5 zebranych jajek to aż 10% rabatu do wykorzystania od 13 do 15 kwietnia na pierwsze wielkanocne zakupy. Produkty wyłączone z promocji i szczegóły w regulaminie w sklepie. Biedronka. Codziennie niskie ceny. Expert. Mistrzowskie przeceny na laptopy i smartfony. Taniej nawet o 400 zł. MediaExpert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór. Słyszałem jakąś końcówkę zapowiedzi redaktora Strzyczkowskiego, która to zapowiedź dotyczyła listy i nie wiem, co z tym poradzić, bo to są chyba skutki jakiegoś kolejnego nieudanego napadu na bank. W każdym razie teraz na bank, 10 po 19. Już za chwilę zaczynamy listę, ale wcześniej rzecz bardzo ważna dzisiaj. Nie ma redaktora Niedźwieckiego w kraju, ale jestem przekonany, że nasłuchuje w góralskich kapciach listy przebojów dziś. A dziś Marek ma swoje urodziny. Marku, wszystkiego najlepszego. Dzisiaj 1834 notowanie listy. Przed południem słuchałem Piotra, który zachęcał Państwa do głosowania. I jak spoglądam na dzisiejsze notowanie, 1834 robił to bardzo skutecznie, bo lista bardzo ciekawa. Mam nadzieję, że Państwo zostają z nami do 22. Zaczynamy jak zwykle od słów związanych z Państwa uczestnictwem w liście. Zachęcamy do korespondencji. lp3@polskieradio.pl. Państwo tworzą atmosferę listy. W miarę skromnych możliwości będę zapowiadał utwory od miejsca 50 do pierwszego. Ale najpierw wspomnienie 834 notowania, to było 1000 notowań temu. Na 10 wtedy Metallica i Marianne Faithfull, na 9 T-Love jest super, na 8 też T-Love, Chłopaki nie płaczą. Kazik był na 7, Maciek, ja tylko żartowałem. Na 6 Killer i elektryczne gitary, You Too Please, na 5. Na 4 Paweł Kukiz i Piersi, Całuj Mnie, If God Will Send His Angels. YouTube na 3, na 2 Perfect Niepokonani i na 1 Anna Maria Jopek, Joszko Broda. Spojrzałem dzisiaj w notatki Helen i wiem, że tak, przypominaliśmy już Annę Marię Jopek, przypominaliśmy Perfect, przypominaliśmy YouTube, przypominaliśmy elektryczne gitary, przypominaliśmy Kazika, T-Love, Metallica, ale nie przypominaliśmy miejsca 22 tego notowania, a to była wtedy Natalie Imbruglia i utwór zatytułowany Torn. I saw a man brought to life. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adored. You don't seem to know, you seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. Conversation has run dry. That's what's going on. Nothing's fine, I'm torn. I'm all out of faith. This is how I feel. I'm cold and I am shamed. Lying naked on the floor. Illusion never changed into something real. Fortune teller's right. I should have seen just what was there and not some holy light. But you crawled beneath my veins and now I don't care. I have no luck. I don't miss it all that much. There's just so many things that I can't touch. I'm torn. I'm all out of faith. This is how. Illusion never changed

nie wiesz nic, nie wiesz nic. Kobiety. Nie wiesz nic, nie wiesz nic. Pablo Paweł i Ludziki dziś o jedną pozycję w górę na 46. Teraz bardzo ważny komunikat. Dzisiejsza lista jest pierwszą listą, której słucha Pola. I Pole bardzo gorąco witamy, a o tym wszystkim poinformowali nas rodzice Weronika i Krzysiek. I jeszcze Weronika i Krzysiek przesyłają dla Państwa pozdrowienia. Dzięki, nowość na 45. Kasejbian. Bezwzględnie nowoczesnych. You're in love with the psycho Kasabian. Dziś nowość na 45. Szybko to poszło, bo było nowością w tym tygodniu. Już 45. w poczekalni. Co będzie za tydzień? Zobaczymy. Tetris, Julia Marcel, 44. Póki własny rząd zębów szczerzyć mogę, szatowna mi grę, znoszę na waszą cześć, dostaniecie je. Póki własny rząd zębów szczerzyć mogę, szatowna mi grę, że na waszą cześć nie dostaniecie mnie. Jestem królewskim matematykiem, na dworze mieszka pustego. Tnę, kombinuję, zaciskam pasy, byle, byle do pierwszego. Jako konstruktor swej rzeczywistości robię, nawet jak nie robię. Priorytetowo nie cierpię zwłoki, wyciskam 25 godzin na dobę. Wszystkie swoje sprawy w głowie wciąż obracam. Kombinuję. Póki własny rząd zębów szczerzyć mogę, szatowna mi grę, znoszę na waszą cześć, nie dostaniecie mnie. Póki własny rząd zębów szczerzyć mogę, szatowna mi grę, znoszę na waszą cześć, nie dostaniecie mnie. Dzisiaj dwa w dół z 42 na 44. Tetris i Julia Marcel w 1834 notowaniu listy przebojów programu trzeciego. Po 20 notowanie podstawowe i zobaczymy, jak będzie dziś. A to jest Peter Gabriel na 43. Of you and me. Let it all go, set it all free. You let the whole wide world see exactly what is going on, exactly who's looking on. Stories start to leak, they color your name, while up above cloud turns to rain. You can feel the touch of a hand you know well. It's a very long way from Maryland. Some say you're a patriot, some call you a spy, an American hero, or a traitor that deserves to die. In the heart of the free world, in the home of the brave, you gave up everything. Ten utwór też powracał do poczekalni, ale jeśli teraz wypadnie, to już pewnie nie wróci. The Veil, Peter Gabriel, 5 w dół, dziś na 43. Poczekalnia, listy przebojów programu trzeciego, LP3, @polskieradio.pl. Gdyby ktoś z Państwa chciał wziąć udział w dzisiejszej liście, a to jest Lady Punk na 42. Ona nie mówiła idź, przed oczami siebie mam, gdy tam nie miało mnie być. Co dla siebie schować mógł i pokruszył komuś dom, nim pożałował trzech słów. Spalony pień, ale ja to przecież on sobie nie robi się z tym. Trochę niepamięci, Lady Punk 7 w górę na 42. Archive, raz w górę, raz w dół, dziś na 41. The False Foundation. The False Foundation, Archive, 4 do góry, dziś na 41. 35 lat listy przebojów to już niebawem. Michał przypomniał, że były takie czasy, kiedy na liście prezentowaliśmy Archive, które miało 16 minut z małym kawałkiem. No tak było. Dziś na 40. Krzysztof Krawczyk i Katarzyna. Bez pośpiechu.

Nara Jones tak sobie nie poradziła w tym tygodniu, bo spada o dwie pozycje na 38. Czy były już dziś utwory, na które Państwo czekali w poczekalni? Pewnie są tacy, jak ja, którzy czekali właśnie na tę harmonikę. 4 w dół dziś na 37. Just Your Fool, Rolling Stones. Od momentu, kiedy się ukazała moja absolutnie ukochana płyta, w liście tylko taki mały fragment, 2 minuty i 16 sekund tej płyty, Just Your Fool, Rolling Stones, 4 w dół, dziś na 37. LP3, małpa, polskieradio.pl. No tak, gdyby ktoś z Państwa chciał, można też zadzwonić do Helen i na przykład złożyć życzenie Niedźwiedziowi, bo on ma dzisiaj urodziny. 2 dwójki, 7 trójek, Helen czeka, Gold, Iggy Pop, 5 do góry, 36. It's okay. It's all right, the promise of the time, leaving them behind tonight. But I guess this time I'm doubled up, I'll double down again. I got no time to turn it around again. Hail to the thief, and you won't get left in line. Won't you hail to the thief, and we'll keep what's left tonight. Coś mi każe wierzyć, że ten utwór jeszcze znajdzie się w zestawieniu podstawowym. Gold, Iggy Pop, dziś 5 do góry na 36. Na Renata dziś 2 do góry na 35. Na pocałunku w dnie. Kucyków cwał, dziewczęcy gwar, jest to, co walczyć jest. Zaczynasz grać i zaraz pas, to dobrej pasy kres.